bahagia itu adalah orang yang dijauhkan daripada fitnah. Beliau alaihi salatu wassalam menyebutkan, inna sa'ida laman junnibal fitan, inna sa'ida laman junnibal fitan, inna sa'id laman junnibal fitan. Sesungguhnya orang yang berbahagia itu, kata beliau alaihi salatu wassalam, adalah orang yang dijauhkan daripada fitnah. Sesungguhnya orang yang berbahagia itu adalah orang yang dijauhkan daripada fitnah. Orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan daripada fitnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Al-Miqdad bin Al-Aswad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam As-Sahihah.